Halló, jó reggelt! Jó reggelt! Én hívtam az előbb, hogy... Én láttam. Ja? Láttam, hogy hit. Na most, hogy hát egy olyan fél tíz felé kibírja vinni, vagy... Jó, kiviszem akkor, majd mindjárt, majd mondom a fiamnak, hogy fényképezze le, vagy a, és akkor majd meg... De jön erre, hogy odaadjam a pénzt. Hogy menjek is ára? Hát, hogy fizetem ki? Jó, hát az is igaz. Gyűjön erre, azt akkor meglátom én is, meg megmutassa, hogy néz ki, vagy fiába viszi, vagy hogy. Jó, majd valahogy megoldom akkor. Mi lenne, hogyha most mennék ára, akkor mert most még miatt a szallagot az Ani ráteszi, akkor elmegyek ára, és akkor utána még majd kiviszem, jó? Hát ahogy akarja. Nekem akkor az mégint egy nagy kerülő van, akkor most elmegyek ára, megnézi, és akkor utána még majd kiviszem fél tíz körül, hogyha... Jó, van fél tíz felé ott lesznek, mert most beszéltem velük, itt vannak ők szomszédok által énekel. Aha, és akkor fél tíz körül vannak ott. Megmondom a nevét, nehogy másnak odaadja, megmondom a nevét, akinek kell, hogy jó. Van-e még valaki halott ott. Aha, jó, rendben. Majd elviszem magának, hogy most azért megnézze, jó? Jó, jó. Jó. Várom. Jó, majd megyek, jó. Viszlát. Hogy hívják, apró pizem nincs, 2000-esen van, hogy tudja. Ja, jó, akkor viszek aprót, jó. Jó. Viszlát. Akkor találkozunk, várom. Jó, rendben.